ਇਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਾ ਮੁਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਨਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਸਟਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਲਾਲ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਲਾਲ ਜੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਰੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਾਨਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤਹਿਦਾ ਪੰਜ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨੇ ਪੰਜੇ ਕਾਫਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਬਦਤਰੀਨ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਸਨ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਕਲੀਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸਮਝ ਹੈ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਹ ਰੂਏ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਸੀ ਬਾਬੇ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਤੋਂ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਆਨ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕੱਢੋ ਖਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬੇ ਵੈਲਿਊ ਸੈਂਟਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਸੈਨਮਾ ਦਿੱਤੇ ਬੈਂਕ ਦਿੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਖਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੇ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਭੈਣ ਚੋ ਬੂਥੇ ਤੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਖਬਰਦਾਰ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਜਾਏ ਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਗੁਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਖੇਗਾ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਰਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਟੋਟਲੀ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹਾਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫਕਤ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਗੇ ਨਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕੁਫਰ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੋਣਾ ਨਾ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ کہ ترکی بہن یکی اچ ایک نمبر سی جنو کمال پاشا آندے نے او دے پیچھے چلیا ہن ترکی کڈا مسلمان ہے کہ انداز والا یورپ دا قانون ہے میں یورپ دا قانون ہے کہ مرد مرد نال یعنی دوسرے لفظ بنڈ مارے گا مرد مرد دی پوری عورت جیڑی بدکاری کرے گی عورت دے نال ایک قانون جیڑا قبول کرے یورپ کنٹری چوں شامل کر دینے ورنہ نہیں ترکی آکھیا بالکل سانو قبول ہے سانو شامل کرو ہاں تو ہن اے شرطاں نے انہاں دی بالکل اخبار ثابت کرو کدی آؤں قدرت ایک میرا سوال ہے کہ اسلام مطلب ممالک نے جڑے وہ کس سے جا رہے ہیں کرنٹ حالات دے وچ جس طرح میں ماشاء اللہ تھوڑی لائبریری دیکھی ہوئی تھوڑا مطالعہ تو میں تھوڑا مستفید ہوں گا کیا ایسا وقت ان شاء اللہ اِسی نا امید تو نہیں ہے وہ وقت وہ جگہ کہڑی ہے جتوں اسلام ریوائو ہوئے تھا گل ہے جو بزرگوں کی پیش گوئی تو خبر تو پتہ لگتا ہے نا وہی لگتا ہے کہ پاکستان تو اسلام اٹھا ہے اور دنیا کا غالب ہونا اور پہلا عذاب ہونا ہے پہلا عذاب ہونا ہے اور خدا جاندا اس عذاب دے متعلق کیڑا ہونا ہے کتنی دنیا نو ختم کرے گا اس کے پیچھے اسلام ہے سب کنٹیننٹ دا جڑا ہے نا مطلب بس بڑا سہی دا جڑا ہے ہاں میری گل یاد رکھنا سوکھا ہونا شمار کر دینے واحد پاکستان دنیا سوکھی بدترین قوم پاکستان دی اپنا بے وقوف ترین بزدل بدترین قوم پاکستان دی بدماش ترین کمینے تو کمینے حکومت پاکستان دی سمجھ نہیں آئی لانتی تو لانتی ملا پاکستان بےمانہ دے سردار پیر پاکستان دی اپنا مرید یہ بھی ذہن وچ رکھنا کہ پاکستان جیڑی اسلامی فکر سن رہا ہے نا ساڈے کول کہ روئے زمین تے کسے تھاں تے نہیں اور اسلام حقیقی یہ ہوئی ہے یہ ایسا ہے کہ جتھے بھی بیان کرے گا سوائے سر سٹن دے دے اگے چارہ کوئی نہیں ہر بندے نو سوائے تسلیم دے ہن اگوں لاکھ لاکھ اگے بہانے دسے حالات انج نے نہیں چل سکدے کم اوکھا ہے فلاں ہے یا تسی جناب جی مطلب مواتے اس دا اسلام سخت نہیں یہ کہ گلاں باقی جنیاں مرضی کیتی جان انہاں دے اگے بولنا کوئی نہیں صورت واہ کوئی نہیں بولنا ایڈا کڑوا حق سچ جڑا ہے اس نے پیچھے ایتھے یہ ہوئی گل ہے کہ پہلی فتح اسلام دی جڑی ہوندی وہ دلیل اور حجت اور قرآن بھی پتہ ہوتی ہے سبحان اللہ اگلی فتح جڑی اور رب وحدہ لا شریک کا عطا فرماتا ہے نظام بھی پتہ یہ دلیل سے قرآن کی فتح ساتھ کون جتنے بیٹھیں گا جتنے اگلے دن مولوی آئے نے لاہوروں وہ کہتے یار یہ تو کسی نے چڑھتا سارے کافر تو پتا نہیں کی کچھ نہیں اگلے میں کہتے یہ نہیں کہتے کہ بغیرت ہے میں کہ کیویں کہ اللہ تعالی دے فضل نال بغیر تی اڑا کرنی ہے اساں لوکاں دی ہتیاں پہنا واسطے تڑپ دے ہاں تے سانو کیویں آکھن گے چشتی بغیرت نے اساں دے 24 گھنٹے جیلاں جے وہ مارا کٹ بال ہر مصیبت سیاپج بیٹھے ہاں اس واسطے کہ فلانے لوکاں دی مسلمان دی کلمے پڑھن والے دی تھی باہر کیوں لگی پھردی جدو لوکاں دی باہر ویکھ کے سانو اگ لگ جاندی ہے تے ساڈی باہر کیویں آوے گی کیویں ممکن ہے سبحان اللہ واہ واہ سبحان جس رب نے سانو اگلے واسطے آ کے ساڈے رب او رب ساڈے تے کرم نہیں کرے گا اساں لوگ ہال ہال جزا لے سان لے لے اساں جو لوگ واسطے تڑپ دے اس لیے میرے اندر غیرت آ گئی میرے حضرت صاحب مینوں ایکو گل فرمائی دی فرمایا فضل احمد غیرت مند اونوں نہیں آندا جڑا اپنی دی بہن بچاوے اللہ غیرت مند اونوں آندا جڑا لوکاں دی بہن بچاوے ہزار بندہ بعد یار گالا جو کڈدا پیا دلیا نو کڈن دیا جہے دلے لوکاں دیا دھیاں بن والے کی نکلے یہ تو تڑفدا پیا سکھا پیا وہ اپنے پتر نو گالا کڈدا جے بغیر تے کردا ہوندا تے او کتے دے پترا تینو ہزار ہی آوندی او تھیا فلانے او تو ویکھ بغیر تے بہن نال کی کرن دے کیوں کڈ دے کسے واسطے کڈ دے تڑپ دے دو بندے شہر دس بارہ بچے سکول اٹھائے بال اپنا بچا لیا سکول پاگل خانے چ بچا لیا تیجے جس دن بولتے سن نہ بچیاں تقریر کر دیا سن بٹن اتھے بلب ویخ اتھے کھمبے میں تارا میں ٹرانسفارم میں جو مرضی یہ بٹن دے نال چلدا اتھوں دا ملا اتھوں دا پیر اتھوں دا حاکم اتھوں دی عوام بٹن اس کو اس نے ٹوٹی تھی وہ نے پیچھے ٹینکی بٹن رکھا وہ اپنی ماں جیسا قبلہ استعمال کر کے فخر کرتا ہے تے دنیا نو کھاندا ہے او دے نال دا عزت دا دشمن کون ہوسا او دی ہن پوری کوشش ہے کہ پوری دنیا دے اوپر جویں اس ڈاکٹر غلام جیلانی برق والی گل ہاں نا مراد بندہ بے ایمان سی گل سہی کر محکمہ تعلیم دا افسر رہا بمرے بمرے ہوں نا پھلاں دے عاشق گٹرا دی مکھیاں جڑیاں نا واقعہ لکھیا ہے مکھیاں نے ایک ساڈے بمرے دی دعوت کیتی ہن بمرے دا ڈکن والے کہ ہجا کر سیدھی دعوت کرن بمرا گیا ਗਟਰ ਤੇ ਗੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂ ਬੂ ਪਈਆਂ ਕਰਨ ਮੱਖੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੂ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਕੋਈ ਕਿਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮੱਖੀਆਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਆ ਕੇ ਸਰ ਕੁਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਜ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰ ਗਿਆ ਨਫ਼ਰਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਫ਼ਰਤ ਘੱਟ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਆਖਿਰ ਉਹ ਯਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ ਪਿਛਾਂ ਆਇਆ ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਨਾਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਝਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਵਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਜੜ ਗਿਆ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋ ਬੋ ਬੋ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਬਮਰੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਕੜਮਿਓ ਕੀ ਹੋ ਹਾਲ ਸੀ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਗਟਰ ਸੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਬਗੈਰ ਹਰ ਲਾਨਤ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਾਦੋ ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਪਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰੰਗੀ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਚਮਕ ਦਮਕ ਬੱਤੀ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਵਹਿਨਾ ਪਿਆ ਨਾ ਇਹ ਲਾਂਤੀ ਨੇ ਗੰਦੇ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲ ਪਾ ਛੜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਥਖਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਦਰਸੇ ਕੋਈ ਨਾਥਖਾਨੀਆਂ ਕੋਈ ਮਹਿਫਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਨਾ ਦੀ ਖੋਤੀ ਬਣਾਓ ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਰਵੇ ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਗਸ਼ਤੀ ਇਹ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਚੜਿਆ ਖੜਾ ਪਿਓ ਧੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਖੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੈਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਂਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਹੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਤੇ ਆਖੀਂਦਾ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹੈ ਬਣਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਿਲਾ ਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮਦਰਸੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਸ਼ਰਦਪੁਰ ਚ ਮਦਰਸਾ ਕੀ ਹੈ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆ ਮੀਆਂ ਜਲੀਲ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਰਸਾ ਖੋਲਣ ਦੇ ਪੀਰ ਆਪ ਭੂਤਰ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸਾ ਪਾਇਆ ਬੜੀ ਉੱਚੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਗੇਟ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਿੜੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਆਪ ਹੀ ਫੜਕਣ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜਰਾ ਬੁਰਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਸੱਚਾ ਸੁਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੌਣ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਨਾ ਬੀਬੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੀ ਸੰਭਲ ਗਿਆ جو کچھ کرنا سی تبلیغ شام حضرت مبلغ صاحب چنگے چپل چوٹ میرے کد جی کا کد طلاق دیتی آپ چھنکنے وجہ پھر دو نشانیاں دسنا پکانے میں دو نشانیاں جی تے بلی جہن ملنے واسطے تیار ہے نہیں تو سانو گمراہ کرو میں بلی کی نشانی ہوتی ہے بلی ڈرپوک ہوتا ڈرپوک ہوتا نماز بھی پڑھے بلی اصلے کلاشن کوف کی چھان تھلے پڑھتا مت اتنے کو مار جائے رکوع سجدے کے اندر تو میرا کی بنے گا میرا مطلب ماریا جائے ولی کا ولی تو کسی چکلے چ مرے بازار چ مرے ویڈیو سینٹر سے چڑھتا مرے دو بابا جی کی تک بنتا دوجا میں کہ جی ولی کی نشانی ہوتی وہ دبئی رہتا رہتا یار اتنے میرا مطلب ہے دبئی کے اندر کیونکہ پاکی جو بہت ہے ولی پاک تھان سے رہنا ہاں دو نشانیاں میں کیا سرکار ولیاں دیا پکیاں دسو تے ولیے ہیں تو اِسی ہاتھ کھاتے نہیں تو پھر سارے والے پاس مرے جی کرد ہاں تا مرد ہے بھی یہ پٹھا بلی جی کرے نہ بلی ہوئی وہ میں کیا لانتی ہو خدا تہاڈا بٹھا گل کرے تہانو بن کی گیا ہے اللہ دا ولی ڈرپوک ہوندا ہے کہ شیر خدا ہوندا ہے او بہن چود چوہا جڑا نماز وی پڑھے تے 10 وقت کلاشن کوف ہوندے نے او لانتی ہو اللہ دا ولی تے دعا منگدا ہے یا اللہ کریم امام حسین دا واقعہ بیان کردے نے کہ آپ نے فرمایا شمر پیشا ہو جاؤ مینوں پھر تے سجدے وچ رکھن دے ایویں لانتی ولی ہوتا ہے بلائی منہ بیٹھ کے چیلے کرتے نے میاں شیر ربانی نام تو لال قبرستان بیٹھے ہوں قبرستان کی ڈراؤنی تھا ہوں کی ڈراؤنی تھا ہوں ساپا ٹھوئے دا گھر ہوں تو گدڑ دا پتر کڈا جی ولی اتو بیٹھا دبئی وہ جی ولی ہوں تو ایسے سڈے ایس ملک کے بازار نو کوئی نہیں مار سکتا کہ نہیں جی باہر نکلیے تو ادا ایمان انج غائب ہو جاتا دبئی بنے میں لائن بیٹھا ہے سیانے آتے ہیں دبئی یا کاروباری بندہ جانا ہے یا عیاش ترسانی بندہ جانا ہے تیسرے کا کام ہی نہیں ہوتا تو میں کہا یار دسو ساوی پاگ والے بزرگ کا کاروبار اتنے ہے کہندا نہیں تو میں تھوڑا کل نہیں بیٹھا کون جانا عاشق مدینہ تو مر مدینہ شریف تو جنگل نو پاسے پھر دے کہ نہیں مدینہ شریف جنگل موگے نے ਉਹ ਲਾਂਚੀਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰਸੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਜੰਗਲ ਬਣ ਜਾ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਬੁਰਾਈ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਪਦੇ ਅਸ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਲਿਖਣ ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕ ਆਪ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਾੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਸ਼ਿਕ ਦੁਬਈ ਬੈਠਾ ਮਦੀਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ حضرت علامہ مولانا علامہ داؤد ابو داؤد انگلینڈ سردار ਗੁੜੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੜੀਆਂ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਉਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਲਿਆ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਾਜ ਉਹ ਰਾਤੀ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਮਲਾਦ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਲਾਦ ਤੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਲਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਦ ਹੈ ਮਲਾਦ ਬੁੱਢੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਤਾਰ ਦੰਦੀ ਆਸਫ ਮੌਲਾ ਆਸਫ ਅਸਰ ਅਬ ਜਲਾਲੀ ਦਾ ਮੌਲਾ ਖਰਮ 45 ਸਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੱਭ ਬੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਮੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਰੱਖਿਆ ਮੂਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੈ ਖਫਾ ਮੁਝ ਸੇ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਹਰ ਹਲਾ ਹਿਲ ਕੋ ਸਭੀ ਕਹਿ ਤੋ ਆਂਦਾ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਖ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਗੈਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਤੋ ਕੁਛ ਹੈ ਇਹ ਸੱਜਾਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਔਰ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜਾ ਖਿੱਚਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਸਲਾਮ ਲਿਬਾਸ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਦੇ ਤਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਿਨ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਕੈਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਿਨ ਪੈ ਜਾਏ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸਲਾਮ ਜ਼ਵਾਲ ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੋਮਿਨ ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਸਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਨੰਗੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਚੀਚੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰੂਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੱਲਾ ਲਾਂਤੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੌਤ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 10 ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਚ ਇਸਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦ ਸਾਡਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਮੁੱਲਾ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਹਿੰਦ ਮੇ ਸਜਦੇ ਕੀ ਜਦ ਨਾਦਾਂ ਇਹ ਸਮਝਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਮਮਲਕਤੇ ਹਿੰਦ ਮੇ ਇੱਕ ਤੁਰਫਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਮਹਬੂਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹ ਆਂਦਾ ਲਾਂਤੀ ਅਜੀਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹਿ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਫਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗੀ ਇਸਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਟੋਕੇ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਖਣਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਲਮਾ ਬੋਲਦੇ ਜੋ ਲਾਂਤੀਓ اسلام جدو آزاد ہوئے مسلمان پابند ہوندا ہے جدو مسلمان آزاد ہوندا ہے اس لئے اسلام پابند ہوندا ہے ٹھیک اپنے آپ دی تشدد تعبیر تک دس میں کیا لانتی آج کوئی شراب دی بھٹی لاوے کوئی زنا دا چکلا کھولے کوئی فلم سینما کوئی ویڈیو سینٹر کوئی بینک کھولی بیٹھا کوئی تھانہ کچہری جو مرضی کیتی بیٹھا ہے آزاد ہے ہر ایک کیتی جاندا جو مرضی حضرت فاروق کیوں اسلام اج پابند ہے حضرت فاروق اعظم دے دور وچ اسلام جو آزاد سی کسے نو پٹھی لان دی اجازت ہے سی شراب دی تو برا کام کرن دی اجازت نہیں تھی معلوم ہویا جدو اسلام آزاد ہونا ہے مسلمان پابند ہونا جدو مسلمان آزاد ویکھو سمجھو اسلام ہن کی وجہ اسلام پابند ہے تے ڈاکٹر دجالی آزاد ہے اسلام کیوں پابند ہے تے ساڈے تے پابندی ہے کیوں اس واسطے کہ اساں منافقاں کو اسلام کپڑے موڈے تے نہیں رکھے پائے ہوئے میں جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتا میں خدا دے گھر ایسی تقریر نہیں کر سکتا وہ حکومت دے سٹیڈیم میں جا کے تے سیمینار کرتا ہے ہن اے دس حکومت اپنی تھان دے رہی ہے ملہ نو خیر دی دے رہی ہے حکومت خدا رسول دین نو تھان نہیں دیندی تے اس بہن چود ملہ نو دے رہی ہے کی چکر ہے اللہ دا بندہ میرے کول بیٹھے ریونڈ والے میں کہ یار یہ دسو حکومت پوری دنیا دیا خدا رسول دین تے راضی ہیں نا کہ نہیں میں کہ تواڈے تے آ کے ہیں میں تو بس اتنا اقرار میں سمجھا دوں تشکیل دا پرچا سی کہ یہ اتنے بندے ہیں جماعت میں یہ روٹ ہے یہ اڈا ہے ادھر سے جانا ہے ادھر تبلیغ کر میں پڑھ کے میں نے کہا خان صاحب ایسا کرو یہ سیدھا روڈ جا رہا ہے چوک پر چلے جاؤ لاہور کی طرح مڑتے ہوئے الٹے ہاتھ پہ بینک آ جائے گا اس میں چلے جاؤ بستر اندر لے جاؤ یا باہر رکھ دو چلے جاؤ ان کو کہو ربا سبعون حوبا نئی سروحا کا نکاح رجل عمدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود 70 گناہ ہے آسان ترین گناہ ماں کے ساتھ بدکاری کی طرح ہے یہ حدیث پاک سنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سنا دو الکاتب الاکل والموکل والکاتب والشاہد کلہم سوا سود کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا اور گواہ فرمایا سب برابر ہیں 70 گناہ ہیں ان کے اور ایک گناہ ماں کے یہ حدیث پاک سناؤ یار تم مینجر ہو تم کیا بنے ہو سب تم سود کا کاروبار کر رہے ہو تم سارے حدیث کے مطابق 70 وارا ماں کے ساتھ زنا سے بھی بڑے گناہ کرتے ہو یہ حدیث پاک ہی درست ہے بس اور کچھ نہیں کہنا صرف حدیث سنانا ہے بس آگے تھوڑا چلو گے تو فوٹوگرافر کی دکان اس میں چلے جانا اس کو حدیث بخاری شریف کی سنا دینا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یواہون بخلق اللہ سخت ترین عذاب جن لوگوں کا وہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو اللہ کی مخلوق کے مشابہ مخلوق بناتے ہیں ادھر سے نکلو گے آگے تھانہ آ جائے تھانے میں چلے وہ خدا بھی کرنی جوڑ بھی ہے میں یہ ترتیب ادھر چلے جانا پہلے حدیث سنائی تھی ادھر قرآن پڑھ دینا ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون وہی فاسق ہیں ملم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون وہی ظالم ہیں یار یہ تم کفر بھی کر رہے ہو فسق بھی کر رہے ہو ظلم بھی کر رہے ہو خدا رہا ہے اس کو چھوڑو یہ سب بند کرو کفر کے اڈے خان صاحب آپ کے ساتھ بغیرت ریون والے نے جھوٹ بولا دغا بازی کیا ہے ادھر بھیج دیا ایمان سے مسجد میں ہے ادھر تو نماز ہی نہیں آتا ادھر گناہ کیا لینے آئے گا ایمان سے میں نے کہا ادھر جاؤ بیٹھے رہو ادھر گناہ کیا لینے ہیں کہ جہاں نماز ہی نہیں آتا جہاں پر نماز وہ سارا کچھ ہے وہاں پر چلے جاؤ اپنی یتیم ٹھیک ہے نا ٹھیک اب وہ خان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے حق ہے حق ہے السلام علیکم بغیرت کا بچہ اگر تم دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے تو بسترے ادھر پھینک دیتے تم کہتے یار ہمیں وہ پیچھے بھی دغا بازی کیا ہے پیچھے ادھر سے بھاگے ہیں کچھ دین کا پتا نہیں چلا ادھر پتا چلا اب ادھر بیٹھ جاتے ہیں مہینہ سوا ادھر لگا دیتے ہیں اور لانتی کے بچے تمہیں صرف بریلوی گائے وہ باب شیر کی گام ہے اس کو کہتا ہوں بریلوی کو باب شیر کی گام پھنسانے کے لیے مسجد میں دبڑ جاتے ہو تمہارے تمہیں جتنا جہاں پر برائی کفر ہو رہا ہے ادھر تو تم جاتے نہیں اور بتاؤ نبیوں کی سنت جو ہے تبلیغ کون سی ہے مسجدوں میں جانا ہے یا برائی کے اڈے پہ جانا ہے وہ لانتی ادھر کہتے ہو ہم نبیوں کی تبلیغ کر رہا ہے اور نبیوں کی تبلیغ کی بجائے یہ دغا بازی کی تبلیغ کہاں سے سیکھی بابا جی اس واسطے ساڈے اگے صاحب صاحب نہ ذکر کرو اساں صاحب سارے ویکھی بیٹھے سمجھ نہیں لگی ہو سکدا ہے کہ جڑا اس ویلے لوکاں دی نگاہ وچ بزرگ شمار ہوندا ہے او ساڈی نگاہ وچ تے اسلام کھول کے رکھیے تے دجال اعظم شمار ہوے بے شک اللہ شرع قران علامہ اقبال صاحب ایک گل کر گیا ہے اسا او ذہن رکھنے ہیں یعنی او ذہن دا مطلب ہے ساڈا ذہن اللہ تعالی بنایا لیکن قدرت لو اقبال جے میں گلاں کر کے رل جاندی ہے سبحان اللہ یہ نہیں کہ اسا اقبال بولے اقبال تو نہیں جا رب رحم ساڈے بزرگاں اپنے بزرگاں تو لیا پیر میرے علی شاہ سرکار تو ادھروں پائے سانو آیا ہے سبحان اللہ اقبال کہندا ہے میں کہا جی میرے آگے مولوی صاحب حضرت صاحب پیر صاحب کا جو ذکر کر دو میں ڈر جاؤں میں کشمیر والوں کہنا میرے سامنے عوام دے بندے کا ذکر کرو میں وہ ذکر سن کے تو میں وہ کوئی نہ کوئی نیکی جڑی من سکنا اقبال کہندا ہے خیر و خوبی بر خواص آمد حرام دیدام صدق و صفا را در عوام یار جنہوں نے خواص شمار کر دینا جی یہ خاص لوگ اے عوام نے بچارے اے خواص نے اے حضرت صاحب نے وہ کہتا ہے جی نہیں تے میں خیر والی گل ویکھی نہیں تے جے کوئی مینوں خیر دسی بھی ہے نا تے خوبی والی گل وہ کوئی عوام نے دسی ہے وہ رب رسول نال پھر بھی کوئی خلوص رکھتے ہیں یہ دلے رب رسول نال ملاقات جنا وڈا ہے انہاں منافق قرآن دا کاری دلہ پیسے واسطے قرآن پہ پڑھدا ہے عوام دا بندہ آن کے رب دا قرآن سمجھ کے سن کیسے عجیب ہے کاری کرامت نہیں حساب آ رہا ہزار نخرے کر کر کے ادھا رپوا اوکھا پڑے گا روپیہ پناہ ہزار کا اس دلے نو پناہ ہزار نہ دے بغیر ہزار لکھ تو نہیں ہوتا عوام کا کوئی دیسی بندہ جڑا ہے وہ سننے مفت گیا بھائی وہ سننے گیا بیٹھا مفت سنا مفت نہیں رب نال خلوص کوئی قطرہ ہوندے سمجھے گا کہ اندے سمجھے گا ساڈے اگے ذکر کرنا ہی میاں شیر ربانی میاں گنگ والے دا رب دے بندے دا کر جڑا رب دا بندہ کوئی جگ دا بندہ ہے کوئی رب دا رب دے بندے نو جاننے باقی سارے تو اسی جائے ਕਿਉਂ ਬਾਬੇ? ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਤਬਕਾ ਸੁਭਾਨ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਬੁਰਖਾ ਘਰ ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੁਰਖਾ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੂਲੀ ਤਬਕਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਹਲ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਸ਼ਊਰ ਤੇ ਡੰਗਰ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਇਹ ਇਵੇਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡੰਗਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਾਂਤੀਆ ਮੂਮਿਨਾਤ ਅਲਗਾਫਿਲਾਤ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਮੂਮਿਨ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਫਿਲਾਤ ਗਾਫਿਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਖਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੂਮਿਨਾਤ ਅਲਗਾਫਿਲਾਤ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਲਾ ਇਲਮ, ਇੱਕ ਲਾ ਇਲਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾ ਇਲਮੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਇੱਕ ਲਾ ਇਲਮੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਮੱਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਫਰਾਡਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਬਗੈਰਤੀ ਨਾ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਮੂਮਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਇਲਮੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ ਫਰਾਡ ਬਗੈਰਤੀ ਚੱਕਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਜਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਸ ਇਲਮ ਨਾਲੋਂ ਜਾਇਲ।